minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Piątek, 1 maja 2020 roku. Mariusz Owczarek, witam Państwa w Trójce. Tuż po 9:00 od miejsca 245 Marek Niedźwiecki rozpocznie prezentację wyników 13 polskiego topu wszechczasów. Do 6:00 zajrzymy, co tam jeszcze niżej w zestawieniu. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. Yeah. might go away. I could cheat on you with every taste, but they all make love just the same. I used to walk on the autumn leaves, now they only burning my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Give love,

świetle film coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. To miejsca od 259 do, no zobaczymy ile nam się zmieści, do 6 dziś w Trójce. Dzień, a właściwie dwa dni, 13 polskiego topu wszechczasów. Kult, piosenka Młodych Wioślarzy, Zio, Magiczne Słowa i Myslowic, Scenariusz dla moich sąsiadów. I następna trójka już czeka. Fire in my breath and soul.

Zostań w domu z trójką. Z zupełnie różnych czasów i zupełnie różnych światów muzycznych. Brodka, T-Love i Breakout. Horses, Book i Poszłabym za Tobą. To kolejne trzy utwory z zestawienia 13 polskiego topu wszechczasów w trójce. Horses 253, Book 252 i Poszłabym za Tobą 251 miejsce. A co na 250? Bezlitosna płowa pustka, mam spękane suche usta, pocałunek mój to krew. Nie, nie możesz teraz odejść, kiedy cała jestem głodem twoich oczu, dłoni twych. Bierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie nic. Nie, nie możesz teraz odejść. Jestem rozpalonym lodem. Zrobię wszystko, tylko bądź. Bądź, zostań jeszcze chwilę. Moment, płonę zimnym ogniem czarnych słońc. Nie, nie możesz teraz odejść. Popatrz, listki takie młode, nim jesieni rdza i śmiech. Proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Zimnym ogniem

kochali, tak śmiesznie mali, dosłowni zbi. Wszystko jest ze szkła, a my tak łatwo palni, biegniemy w ogień, by mocniej żyć. A my tak łatwo palni, tak śmiesznie ma. Zostań w domu z trójką. Tak wygląda kolejna trójka piosenek z polskiego topu wszechczasów. Samba przed rozstaniem, Hanna Banaszak, a to co mam, Kasia Kowalska i łatwopalni Maryla Rodowicz. Czas się żegnać. Po szóstej Piotr Łodej i poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Na pewno nie zabraknie akcentów związanych z polskim topem wszechczasów. Piotr Łodej będzie miał także niespodziankę dla tych z Państwa, którzy głosują na top wszechczasów. Ten, który ukazuje się na antenie 1 stycznia. Ale skoro to niespodzianka, to więcej na ten temat po szóstej w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. A my słyszymy się z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. się zaczął. Wszyscy tańczą, więc nie zerwajcie tego. Zostawcie Titanica. Nie wyciągajcie go. Tam ciągle gra muzyka i oni tańczą wciąż. Silence in my heart, I call your name out in the dark.